دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح نصیب ہو. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْصٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حِرْصَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم. قل، آپ کہہ لیجیے، ہوا اذن وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت. ولا تقربوهن، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فإذا تطهرن، جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں. فاتوهن، پس جاؤ ان کے پاس. من حيث امركم الله، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے طہارت حاصل کرنے والوں کو. نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرص لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں. فاتو حرصکم، سو جاؤ اپنی کھیتی میں. انا شے، تم جس طرح تم چاہتے ہو. وقدمو لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو. پچھلے رکوع میں مختلف مسائل کا ذکر تھا، اور سوالات کا جواب تھا. خصوصاً شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، ان کے سوالات کا جواب تھا. شراب کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، اور جوئے کے بارے میں اس کا جواب دیا گیا. اور شراب اور جوئے کی قباحت اور برائی کا ذکر ہوا. پھر مال میں سے خرچ کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو وہ قانون سمجھایا گیا کہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد پھر خرچ کرنا چاہیے. اور پھر یتیموں کی اصلاح، یتیموں کے خرچے کو اپنے ساتھ ملانے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ یتیموں کے حق میں جو بات بہتر ہو وہ ہونی چاہیے، اور ان کی اصلاح اور ان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت ہر وقت مد نظر رہنی چاہیے. یتیموں کے مال کا کھانا، یا جوئے کی کمائی، یا شراب، یا کسی کا حق کھانا، یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. اسی طرح مشرق عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ حقیقت میں ناپاک باتیں ہیں. مشرق عورتوں سے نکاح کرنا، یا مشرق مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح کرنا، یہ بھی ناجائز اور حرام بات ہے. یہ تمام کی تمام باتیں ناپاک ہیں، ان سے منع کیا گیا. یہ ناپاک باتوں کے بارے میں ممانعت کا قانون تھا، سو اسی سلسلے میں ایک سوال دوسرا پیدا ہوا تو اس کی تشریح بھی بیان ہو گئی. اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بھی حکم نازل فرمایا, اور یہ چیز بھی نکاح کا مسئلہ جب بیان ہوا تو ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی آ گیا, تو اللہ تعالی نے اس کی وضاحت بھی کر لی. یسالونک عن المحیض, محیض مصدر میمی یعنی حیض, یا ظرف مکان مقام حیض, ظرف مکان بھی بن سکتا ہے اور مصدر میمی بھی بن سکتا ہے. حیض خون کو کہا جاتا ہے, اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ الدماء المختصات بالنساء ثلاث, خون جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہ تین قسم کے ہیں, تین قسم کے خون عورتوں کے ساتھ خاص ہیں. ان میں ایک خون ہے اس خون حیض, ہر بالغ تندرست عورت کے جسم سے ہر مہینے میں خون خارج ہوتا ہے چند دن تک, جس میں بیماری بھی نہ ہو, ہو بھی بالغ اور سن یاس تک بھی نہ پہنچی, کیونکہ 45 یا 55 سال کی عمر میں عورتوں پر سن یاس طاری ہو جاتا ہے تو وہ خون بند ہو جاتا ہے, خون حیض نہیں آتا. پھر تو ہر تندرست اور بالغ عورت کے لیے کہ جس کے اندر بیماری نہ ہو, ہر سن یاس سے پہلے ہر مہینے میں چند دن خون آتا ہے جسم سے خارج ہوتا ہے, بشرطے کہ وہ حاملہ بھی نہ ہو, زمانہ حمل میں بھی وہ خون رک جاتا ہے, اور رضاعت کے زمانے میں بھی بالعموم وہ خون رک جاتا ہے, کیونکہ رضاعت کے زمانے میں وہ دودھ جو بچے کو پلاتی ہے وہ اس کے اندر ہی صرف ہوتا رہتا ہے خون, اور حمل کے زمانے میں وہ خون اندر بچے کی پرورش میں ہی صرف ہوتا رہتا ہے. یہ حالت نہ ہو تو ہر مہینے میں جو خون عورت کے جسم سے خارج ہوتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے. اس کا خاص حکم ہے حیض جن دنوں میں جاری, یہ ایک خون حیض ہے, دوسرا خون نفاس, جب زچگی ہوتی ہے عورت کے بچہ بچی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد خون جاری ہوتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ وہ خون 40 دن تک ہو سکتا ہے, 40 دن سے زیادہ نفاس شمار نہیں ہوتا شریعت میں, اور کم سے کم کی مدت مقرر نہیں ہے, چاہے 2 دن میں, 10 دن میں, 4 دن میں, 20 دن میں, عام طور پر مہینے کے اندر اندر بند ہو جاتا. اور تیسرا خون جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ استحاضہ ہے, استحاضہ یہ بیماری کا خون ہوتا ہے, رحم کے اندر کوئی باریک رگ کسی وجہ سے پھٹ جاتی ہے تو ہر وقت یہ خون بہتا رہتا ہے, اس کو استحاضہ کہتے ہیں, تو ان کا حکم الگ الگ ہے. نفاس اور حیض کے خون کا ایک ہی حکم ہے, اور استحاضے کا خون جب عورت کے جسم سے خارج ہوتا ہے اس کا حکم الگ ہے. حیض کا خون تبھی ہے جو عورت جوان ہو تندرست, اور حیض کا خون نہ آئے وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے, اور حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ حج کے سفر پر ساتھ تھی، مکے کے قریب صرف کے مقام میں جب پہنچی تو حیض کی حالت، ایام ماہواری کی حالت طاری ہو گئی، وہ رونے لگی کہ اب وہ حج کا وقت قریب ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیوں روتی ہے، شاید تمہیں حیض کی حالت ہو گئی ہے؟ عرض کیا حضور ہاں، فرمایا گھبراؤ نہیں، ہاذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو ایک فطری چیز ہے، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر اس کو لکھ دیا، تمام آدم کی بیٹیاں جتنی بھی ہیں تندرست ان کو یہ آیا کرتا ہے یہ حیض، اور ان کی صحت کے لیے یہ ضروری چیز، یہ خون رنگت بھی اس کی ذرا مختلف ہوتی ہے، کبھی سیاہی مائل ہوتا ہے، تو یہ جسم سے نکل جائے تو اور ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، تندرست ہوتی ہے۔ فرمایا تم گھبراؤ نہیں، تم احرام باندھ لو اور حج اور عمرے والے جو جو باتیں کرتے ہیں وہ کرو سب، ہاں یہ ہے کہ طواف نہیں کرنا، کیونکہ وہ مسجد کے اندر کرنا پڑتا ہے، مسجد حرام میں۔ تو حیض والی عورت کا حکم یہ ہے کہ ایک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس حالت میں نماز پڑھنی حرام ہے اس کے لیے، روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھنا بھی ناجائز ہے ایام ماہواری، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اس حالت کے اندر جائز نہیں ہے، طواف نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے طواف، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنابت والے آدمی اور حیض اور نفاس والی عورت دونوں کے بارے میں فرمایا قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، اور قرآن کو پڑھنا بھی روا نہیں ہے ان کے لیے، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی، حیض والی بھی، نفاس والی بھی، اور جنابت والا آدمی بھی، جب تک جنابت میں قرآن بھی نہیں پڑھ، ہاں ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، بسم اللہ، اذکار تمام کے تمام یہ کر سکتے ہیں، مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے اور قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس حالت کے اندر، یہ خاص احکام ہیں۔ تو حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو ہر مہینے میں تندرست عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے، اور اس کی صحت کے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے، اگر یہ خون بند ہو جائے تو طرح طرح سے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کبھی ہسٹیریا ہو جائے گا، کبھی پھوڑے نکل آئیں گے، کبھی درد سر شروع ہوگا، بہرحال کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہوگی، اگر یہ خون نکل جائے تو پھر اس کی صحت قائم رہتی۔ تو اس کا خاص حکم کہ اس حالت کے اندر عورت کے ساتھ مباشرت بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، مرد جمع نہیں کر سکتا حیض کی حالت میں، اسی طرح نفاس کی حالت میں، جب تک کہ یہ مدت ختم نہ ہو جائے۔ تو اس بارے میں دنیا کے دوسرے مذاہب والوں میں افراط اور تفریط پائی جاتی تھی اس عورت کے مسئلے میں، تو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں یہ حکم یہاں نازل فرمایا۔ مثلا عیسائیوں کے ہاں یہ تھا کہ وہ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ جمع بھی کرتے تھے اور کوئی اس سے نہیں بچتے تھے، اور یہود، مجوس اور ہنود، یہ تینوں مذاہب والے حیض کی حالت میں عورت کو ایک مکان میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے، اس کی جگہ بھی الگ کرتے تھے، کسی اور کوٹھڑی میں رہے، برتن کو ہاتھ نہ لگائے. یہودیوں کی خود تورات کے اندر موجود ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت خود ہی پلیت نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگا دے اس کے کپڑوں کو یا اس کے جسم کو تو سارے دن تک وہ بھی پلیت ہوتا، شام تک پلیت ہوتا ہے. یہ مسئلہ یہ بائبل میں لکھا ہوا. اس کا کپڑا اگر کوئی دھوئے گا وہ بھی 24 گھنٹے تک ناپاک رہے گا. یہودیوں کے ہیں یہ مسئلہ. اور نصارہ کا یہ مسئلہ کہ وہ اس حالت کے اندر مباشرت تک بھی کرتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لوگوں نے دریافت کیا یا سلون کان المحیض، حیض کے بارے میں، حیض کی مقدار. اس بارے میں ذرا فقہا کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ حیض کم سے کم 3 دن تک ہو اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک. حیض کی مقدار اتنی ہے، 3 دن سے کم اگر خون آئے گا وہ بھی حیض نہیں ہوگا، 10 دن سے زیادہ جس عورت کو خون آئے گا وہ بھی حیض نہیں ہوگا. البتہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کم سے کم مدت 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن، وہ 15 دن تک بھی حیض کو تسلیم کرتے ہیں. بہرحال امام ابو حنیفہ اور ان کے اور سفیان ثوری اور دوسرے ائمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. 10 دن سے زیادہ جو خون ہوگا اس کو استحاضے کا خون شمار کرتے ہیں، بیماری کا خون. اس کا حکم الگ ہے، نماز پڑھنی حرام نہیں ہے، وہاں غسل کر کے نماز پڑھنی لازمی ہو جائے گی. حنود کا مذہب بھی 15 دن کا ہے. چنانچہ بیرونی نے کتاب الہند میں لکھا ہے کہ ہندو لوگ بھی 15 دن تک حیض کو تسلیم کرتے ہیں. بہرحال یہ جو حیض ہے اس کے بارے میں فرمایا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آیا عورت کے قریب جانا درست ہے یا نہیں. جواب ہوتا ہے قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جواب میں، ہوا اذن، یہ گندگی ہے. اذا کا معنی تکلیف دے اور گندگی، یہ گندگی ہے. لہذا اس حالت کے اندر عورتوں کے قریب نہ جاؤ. قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ مباشرت نہ کرو، جمع نہ کرو، یہ حرام ہے. اور اس طرح حرام ہے کہ فقہائے کرام اس کی تشریح کرتے ہیں کہ حیض کی حالت میں کوئی آدمی اگر اپنی بیوی سے جمع کرے گا اور اس کو حلال سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حکم قطعی کو اس نے توڑ دیا. اور اگر نفس اور شیطانی غلبے سے یہ کام کیا تو گناہگار ہوگا، حلال نہیں سمجھ رہا اس کو لیکن غلطی سے یہ کام کیا تو گناہگار ہوگا، کبیرے گناہ کا مرتکب ہوگا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایسی غلطی کی اس کو توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے. ایک دینار کا یا نصف دینار کا ذکر بھی آیا. یہ گندگی کی حالت ہے. علاوہ اس کے طبی طور پر بھی، یعنی میڈیکل سائنس بھی یہی بتلائے گی کہ اس حالت میں جمع کرنا مضر صحت ہے، صحت کے لیے ٹھیک نہیں، نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے. اور یہ خون بسا اوقات بدبودار بھی ہوتا ہے، اس کی کیفیت بھی، رنگت بھی سیاہی مائل ہوتی ہے. اکثر و بیشتر کبھی مٹیالے رنگ کا بھی ہوتا ہے، مختلف رنگتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک گندگی کی حالت ہے. لہذا اس حالت میں عورت سے جمع کرنا جائز نہیں ہے، الگ رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے الگ رہنے کا مطلب یہ ہے افعلوا کل شئ الا النکاح، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہو، ایک چارپائی پر لیٹ بھی سکتے ہو، اور وہ کھانا بھی پکا سکتی ہے، خدمت بھی کر سکتی ہے، ہاں صرف جمع کرنا جائز نہیں، اور ناف کے مقام سے لے کر گھٹنے کے مقام تک دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، مباشرت حرام ہے اس حالت کے اندر، باقی ایک جگہ لیٹ جائے چارپائی پر یا اس کے ہاتھ کا کھانا پکایا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ام المومنین دھو ڈالتی تھی حیض کی حالت کے اندر مبتلا، تو اس سے خدمت لے لے ایسی، یا وہ مٹھی چاپی کر لے، یا ایک جگہ لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں، کھانا ساتھ کھا لیں، کوئی اس میں فرمایا کوئی حرج نہیں، ہر چیز کر سکتے ہو مگر مباشرت جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے اس حالت کے اندر، اور قریب نہ جاؤ اس حالت کے اندر عورتوں کے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، حیض کی حالت ختم ہو جائے، یہ پھر ان سے، فإذا تطہرن، جب اچھی طرح طہارت حاصل کر لیں، یہ صیغہ ذرا مشدد ہے، مبالغے والا ہے، خوب طہارت حاصل کرنا ہو سکتا ہے غسل کر لیں، یہ غسل کرنے والی بات بھی آتی ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر حیض کی مدت اکثر مدت مثلا 10 دن ختم ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی آدمی غسل کے بغیر بھی مباشرت کرے گا تو روا ہوگا، لیکن اگر 10 دن سے کم حیض کی مدت ہے، مثلا اس کو 6 دن حیض آیا کرتا یا 7 دن، تو 6 دن یا 7 دن پر حیض بند ہو گیا ہے تو فوراً مباشرت روا نہیں ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، یا اتنا وقت ایک نماز کا ٹائم گزر نہ جائے اس وقت تک مباشرت کرنی روا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ شرط ہے، تو تطہرنا، خوب غسل حاصل کر لیں، خوب پاک ہو جائیں، یہی تطہرنا کا لفظ وہاں جنابت کے مسئلے میں بھی آیا ہے، فتطہروا، اگر جنابت ہے تو خوب اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو، غسل کرو پانی کے ساتھ، کوئی جگہ ایک بال برابر بھی جسم میں خشک نہ رہے، اتطہار کا معنی خوب مبالغے کے ساتھ مل کر جسم، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، جنابت کا غسل بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے، منہ میں پانی بھی کلی بھی ڈالنا، ناک میں کوئی بال خشک نہ رہے، جسم پر کوئی بال خشک نہ رہے، وہاں بھی یہی صیغہ استعمال ہوا، جب اچھے طریقے سے وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، پھر تم جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا، اجازت ہے تم مباشرت کر سکتے ہو ان سے، جمع کر سکتے ہو، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا، اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو پھر جو آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، کلکم خطاؤنا، تم سب کے سب گناہگار ہو، کون ہے ایسا جس سے کوئی غلطی اور کوتاہی سرزد نہ ہوتی ہو، وخیر الخطائین التوابون، بہتر خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں خدا کے سامنے، معافی مانگتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالی پسند کرتا ہے متطہرین، طہارت حاصل کرنے والے، جو طہارت حاصل کرتے ہیں، پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، یہ پاکیزگی یہاں بھی ہے، لباس میں بھی ہے، جسم میں بھی ہے، جگہ میں بھی ہے، خوراک میں بھی ہے، اور خیالات میں بھی ہے، عقیدے میں بھی ہے، تمام چیزوں میں طہارت کا قانون جاری ہے، طہارت ایک بہت بڑا اصول ہے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جیسا فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں تمام دینوں میں اٹل رہی ہیں اور ہمارے دین میں طہارت اور اخبات خدا کے سامنے عاجزی کرنا، کیونکہ یہ حج بھی، نماز بھی، یہ ذکر اذکار، یہ تمام عاجزی کی نشانی ہے، اللہ کے سامنے عجز و نیاز مندی کرنا، تمام دینوں میں اٹل رہی ہے، سماحت، خصیص چیزوں سے بچنا، خودغرضی، حرص، لالچ، کمینگی، ان چیزوں سے بچنا یہ سماحت کہلاتا ہے، اور عدالت یعنی عدل اور انصاف کرنا یہ اٹل قانون ہے ساری شریعتوں میں رہے. تو طہارت بہت بڑا اصول ہے. سب سے پہلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عقیدے کی پاکیزگی ہونی چاہیے، ورجز فہجر، عقیدے کے اندر شرک، کفر سب نکال دو، دور پھینکو. جب تک یہ پاک نہیں ہوگا نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی چیز. تو اسی طریقے سے یہ پھر درجہ بدرجہ یہ ظاہری طہارت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں، یہ چاہتا ہے میرا مال بھی پاک ہو، اس میں کوئی رشوت، کوئی خیانت، کوئی چوری کا مال، فراڈ کا مال شریک نہ ہو، زکوٰۃ کا مال اس کے اندر نہ ہو، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا. اور جن کے مال میں بھی ناپاک مال ملا ہوا ہے، زکوٰۃ ملی ہوئی ہے وہ نکالی نہیں ہے، دھوکے کا مال ملا ہوا، خیانت کا مال ملا ہوا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، عبادت قبول نہیں ہوتی، صدقہ قبول نہیں ہوتا اس مال سے. مر گیا تو پیچھے جہنم کے راستے کا توشہ چھوڑ کر جاتا، جیسا کہ مسلم احمد کی روایت فرمایا. ایک اور مسئلہ بھی یہاں، نساؤکم حرص لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے، لہذا اپنی کھیتیوں میں جاؤ جس طرح چاہتے ہو. یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان ہوا، کھیتی کا لفظ بول کر اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی کہ یہ مادہ یا نطفہ بمنزلہ تخم کے ہیں، جیسا زمین میں بیج اور تخم پھینکا جاتا ہے اور کھیتی اور اولاد بمنزلہ پیداوار کے ہیں، زمین میں بیج ڈالو گے اس سے فصل اگے گی، یہ اناج اور پیداوار بمنزلہ اولاد کے ہیں، خطرہ آپ بمنزلہ تخم کے ہیں، یہ تخم زمین میں جائے گا تو تب پیداوار ہوگی. یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھا دیا گیا، مقام اور محل بھی ایک ہی ہوگا، کھیتی والا مقام، دوسرے مقام میں مباشرت حرام ہے، اور اس سے باقی وہ تمام باتیں بھی آ گئی، لواطت بھی آ گئی، عورت کے ساتھ مقام مکروہ میں مباشرت کرنی حرام ہے. من نتا امرأۃ فی دبرہا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عورت کے ساتھ پاخانے کے مقام میں مباشرت کی، جمع کیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا، وہ پاپی اور مجرم ہے. حالانکہ اپنی منکو ہے لیکن جائے لواطت بھی جانوروں سے، کیوں؟ صرف کھیتی کے اندر ہی اس کو، اور کھیتی وہی ایک مقام ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمع کی کیفیت کے بارے میں بتلا، یہ کہ انا شیت، جس طرف بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کروٹ کے بال پیچھے سے ہو کر، لیکن فی سمام واحد، مسلم کی روایت، مقام ایک ہی ہو، دوسرے مقام میں نہیں، حرام ہے. تو کھیتی کے لفظ نے یہ ساری بات واضح کر دی، اولاد جو ہے پیداوار کی بمنزلہ. اور آگے قدموا لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے آگے بھی، دوسرے جان کے لیے بھی کوئی نیکی کے کام بھی کرو، نیت بھی صاف رکھو کہ اللہ تعالی صرف شہوت رانی ہی مقصود نہ ہو، اگرچہ یہ بھی روا ہے لیکن مقصود اور ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ اگر اولاد صالح نصیب ہوگی تو صدقہ جاریہ ہوگا تمہارے لیے، جیسا کہ حضور نے فرمایا اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہوگی دعا کرے گی پیچھے، ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ تمہارے لیے بن جائے گا. نیت اپنی پاک رکھو، اس جان کے لیے بھی کچھ نیکی کی بات کرو، خالی شابت رانی مقصد نہیں ہونی چاہیے. قدموا لانفسکم یہ ذات، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دیکھو خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا. سب حدود واضح کر دیے گئے، یہ حد بندی ہے، قضائے حاجت کی بھی یہ حد ہے اور یہ قانون ہے، طہارت اور نجاست کا قانون بھی بتلا دیا گیا کہ مقام وہی ہے لیکن حیض کے دنوں میں نجس ہے وہ مقام، لہذا مت قریب جاؤ، ناپاک ہو جاؤ گے، تمہارے خیالات ٹھیک نہیں رہیں گے، تمہارا اخلاق بگڑ جائے گا، ہو سکتا ہے بیماریاں بھی لائق ہو جائیں. یہ سب حد بندی کی گئی، اور فرمایا اللہ سے ڈرو کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، اور یقین سے جانو کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. ملاقو جیسا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفس، ہر آدمی کھڑا ہو کر اپنی طرف سے سوال جواب کرے گا، دوسرا کوئی ترجمان نہیں ہوگا، انٹرپریٹر بھی نہیں کھڑا ہوگا وہاں کی ترجمانی کرے، کوئی بیرسٹر بھی کھڑا ہو کر کے وہاں جواب نہیں دے گا، کوئی وکیل بھی خود بخود ہی جواب دہی کرنی پڑے گی ہر ایک انسان کو، یہ یقین جانو. اور آخری جملہ یہ، وبشر المؤمنین، جو ایمان والے ہیں اللہ کی وحدانیت پر اور قیامت پر، نبی کی رسالت پر اور حکم خداوندی پر یقین رکھنے والے ہیں، اور وہ اس قانون کی پابندی بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ مومن کا لفظ مطیع اور فرما بردار ہونے پر دال ہے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے فلاح اور کامیابی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اور نہ بناؤ اللہ تعالی کے نام پاک کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے کہ تم نیکی کی بات نہیں کرو گے اور پرہیزگاری کی بات نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. لا یواخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا تم کو باللغو، بیہودہ تمہاری قسموں میں، ولیکن یواخذکم، لیکن وہ پکڑتا ہے بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر کہ تمہاری دل قصد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور بردبار ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی، تو مہلت ہے 4 مہینے کی. فین فاؤ، پس اگر وہ اس دوران میں لوٹ آئیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. وین عزمو، اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں اور ٹھہرا لیں طلاق کی بات کو، پس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں عورتوں کے پاس قریب جانے سے منع فرمایا۔ مباشرت مقاربت حیض کی حالت میں حرام ہے، جائز نہیں، وہ گندگی کی بات ہے، اس سے منع کیا۔ اور پھر طہارت کے بعد اس کی اجازت دی، جب وہ حالت حیض کی نہ رہے اس کے بعد تم عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت فرمائی کہ یہ بھی قبیح چیز ہے اور بری بات ہے، اس میں بھی گندگی پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال میں ناحق تصرف کرنے والی بات اور یتیموں کے مال کو ناحق اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے کھانے والی بات بیان فرمائی کہ یہ بھی قبیح ہے، بری بات ہے، ناجائز ہے۔ اور البتہ یتیموں کے حال میں اصلاح کرنی ہر حالت میں ضروری ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محتاجوں کے بارے میں، جو لوگ محتاج ہیں، مستحق ہیں، تو ضرورت سے زائد مال اگر ان پر صرف نہیں کرے گا پھر بھی قباحت اور برائی میں مبتلا ہو، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، ان تم سے ابن آدم شر لکا۔ زائد جو ہے اگر ضرور سے زائد روک رکھو گے ابن آدم تمہارے حق میں شر ہوگا۔ ایک آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تکلیف میں ہے، تمہارے پاس حاجت سے زائد ہے اور تم خرچ نہیں کرتے تو شر ہے، یہ برائی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالی نے جوئے اور شراب کے بارے میں ذکر فرمایا۔ یہ تمام مسائل اس گزشتہ رکوع میں بیان ہوئے۔ شراب کا پینا اور استعمال کرنا اس سے عقل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، عقل کو ڈھانپ لیتی ہے شراب، اور اس سے قباحت پیدا ہوتی ہے۔ عقل پر جب پردہ پڑ گیا تو انسان ہر برائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ الاسم فرمایا ہے، سب گناہوں کا جامع ہے یہ۔ وہ گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، لڑائی دنگا بھی ہوتا ہے، بدکاری بھی ہوتی ہے، سب باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد۔ اور جوا ایک ایسی قبیح چیز ہے کہ دوسرے کے مال کو مار دے کر داؤ کے ساتھ جیت لینا اور اس پر قبضہ کر لینا، اس میں بھی قباحت ہے اور برائی ہے۔ یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، گندی چیزیں ہیں۔ یہ تمام مسائل بیان ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ قسم کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا۔ قسم کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف مواقع میں احکام موجود ہیں، سورہ مائدہ میں بھی ہے، دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے۔ یہاں پر یہ جو قباحتیں ذکر کی گئی ہیں ان کے ساتھ یہ بھی ایک قباحت ہے اور برائی ہے کہ کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ جی میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ یہاں تین باتیں بیان فرمائی، تبرو و تتقو و تسلحو۔ قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ نیکی کام نہیں کروں گا، یہ بات بھی اسی طرح قبیح ہے جس طرح کے پہلے قبیح باتیں ذکر کی گئی۔ ایک تو قسم ہے، قسم کا اٹھانا بہتر نہیں ہے۔ ہاں ضرورت کے وقت اگر آدمی سچا ہو تو قسم اٹھانے کی اجازت ہے، اور اس کے شرائط ہیں کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے اسم پاک یا اس کی صفت کے ساتھ قسم اٹھائے، کسی اور چیز کے ساتھ قسم نہ اٹھائے، کسی انسان کی یا نبی کی یا کسی جن کی، فرشتے، کسی کے نام۔ من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی جس نے قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا، یا حقیقتاً شرک ہوگا اگر اس غیر جس کے نام کی یہ قسم اٹھاتا ہے اس کی وہی تعظیم مد نظر ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کی صفت کی تعظیم مد نظر ہوتی ہے بندوں، پھر حقیقتاً کافر اور مشرک بن جائے گا۔ اور اگر تعظیم مد نظر نہیں تو صورت تو شرک کی بن جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کے ساتھ قسم اٹھاؤ۔ اور ویسے اگر انسان سچا بھی ہو کسی معاملے میں، قسم اٹھانا بہتر نہیں ہے، نہ اٹھائے۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ کے نام کی ایسی تعظیم مد نظر ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں روپے کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں قسم نہیں اٹھائیں گے، اللہ کا نام تو بڑی عزت والا ہے، قسم اٹھانی ویسے بھی بہتر نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو پھر اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نام۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ میں بڑے جلیل القدر امام، ان کا قول مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی قسم نہیں اٹھائی، کبھی بھی قسم نہیں اٹھائی، زندگی قسم اٹھائی نہیں ہے۔ تو ایک تو قسم اٹھانے کا مسئلہ ہوا، اس کی اجازت ہے۔ قسم اٹھانے کے بعد پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، قسم کس بات میں اٹھائی ہے؟ اگر کسی ناجائز بات میں قسم اٹھائے گا تو قسم کو توڑنا ضروری ہوگا اور کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر جائز بات ہے، شریعت میں ناجائز نہیں، اس کی قسم اٹھائی ہے تو اس کو پورا کر دے تو بری ہو جائے گا۔ لیکن یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ نیکی کی بات نہیں کروں گا، مثلا قسم اٹھاتا ہے کہ بھی میں ماں باپ سے بولوں گا نہیں، یا کسی محتاج کو کوئی روپیہ پیسہ نہیں دوں گا، یا اس قسم کی کوئی جائز بات ہے تو اس میں قسم اٹھاتا ہے۔ تنازع ہے لوگوں کے درمیان تو کہتا ہے میں صلح نہیں کراؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، قبیح بات ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کو نشانہ بنایا، آڑ بنا لیا، اور یہ نیک باتوں سے اور جائز باتوں سے رک گئے، ایسا نہیں چاہیے، یہ درست نہیں، یہ قبیح بات ہے، ایسے ہی جیسا پہلے قبیح باتیں ذکر کی گئی۔ نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کو، اللہ کے نام کو نشانہ، ارزا بنے نشانہ، آڑ، حجاب بنا دیا، پردہ بنا دیا، ہم یہ کام نہیں کریں۔ ماں باپ سے بولنا تو بڑی نیکی کا کام ہے کہ میں باپ کلام نہیں کروں گا، یا اس قسم کی کوئی اور نیک بات ہے اس کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے میں نہیں کروں گا، کسی محتاج کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، لوگوں میں جھگڑا تنازع اور صلح نہیں کراؤں گا، یہ تو غلط بات ہے۔ تو فرمایا کہ مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو نشانہ اپنی قسموں کہ تم نیکی کا سلوک نہیں کرو گے، گویا کہ اللہ کے نام کو آڑ بنا کر تم نیکی سے رک گئے، تو کتنی قبیح بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ یا تم پرہیزگاری کی بات نہیں اختیار کرو گے، تقوی کی بات اختیار نہیں کرو گے، اللہ کا نام تم نے آڑ بنا لیا اس کو، یا لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، تنازع اور جھگڑا ہے، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ہم نہیں صلح کرائیں گے، یہ درست نہیں ہے، قبیح بات ہے، بری بات ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالی ہر بات کو سنتا ہے، اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھو، کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالو جس پر خدا کے ہاں مواخذہ ہو سکتا. خدا تو سنتا ہے اور دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے, نیت کو جانتا ہے کہ نیت کیسی ہے, مفسدانہ نیت ہے, مصلحانہ نیت ہے, اچھی ہے بری ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے. اپنے دل پر بھی قابو رکھو کہ کوئی قبیح اور بری بات دل میں نہ آنے پائے, اور زبان کی بھی حفاظت کرو کہ خدا تو ہر بات کو سنتا ہے, کوئی قبیح بات نکالو گے تو مواخذے میں آؤ گے. یہ ساتھ تنبیہ کی گئی. اور کسی نیک اور جائز کام کے لیے مت اللہ کے نام کو آڑ بنا کر